namazı misalinden bahsedilirken ne diyor? Sizin evinizin önünde bir nehir aksa, günde 5 sefer girse, kirden eser kalır mı? Neden? Neden günahlardan, kirden bahsedilir? Çünkü bizler günaha çok meyilli insanlarız. Ve sürekli günah işleyen insanlarız. Bakın aldığımız abdeste işte elle kafaya suyu getirdiğinizde şunun ayağınızdan damlayan son damla dahi günahlarınıza nedir? Kefarettir diyor. Namaz temizler. Bir cuma bir cumaya kadar, bir Ramazan bir Ramazana kadar veya bir hac, haccı mebrursa anandan doğduğun gibi seni ne yapar? Tertemiz. Bu da gösteriyor ki biz zaten günah yüküyle yaşayan insanlarız. Veyahut geçmiş ümmetlerden Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği misale bakacak olursak, Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste, bir kul, ya Rabbi diyor bana 300 küsür sene ömür ver. Allah ona 300 küsür sene ömür veriyor. Ya Rabbi, alnım secdedeyken benim ruhumu kabzet. Allah Azze ve Celle alnı secdedeyken onun ruhunun kabzını emrediyor. Allah Azze ve Celle rahmetimle cennete gir diyor. O kul diyor ki ya Rabbi amellerim tartılsın da öyle. O kulun amelleri tartılıyor. Bir gözünün şükrünün edasına yetmiyor. O kul ya Rabbi rahmetinle Allah Azze ve Celle rahmetimle cennete gir diyor. Bizler insan olmamız hasebiyle günaha meyilli insanlarız. Allah nefsimize, hevamıza bizleri bırakmasın. Ama hakikaten her gün insan bu tefekkürü yapabiliyorsa Allah'a helal olsun. Helal olsun. Ama sabahın ayrı bir güzelliği, hele seher vakitlerini boş geçirmeyin diyor. Öğlenin ayrı bir hareketliliği, hele ikindinin tam böyle şey zamanı, akşamın dar vakti, yatsının yorgunluk vakti ve bu yattıktan sonra gecenin bir kısmından kalkıp da kimsenin ayakta olmadığı bir ortamda ki Allah Azze ve Celle diyor gecenin üçte biri geçtikten sonra en alt semaya iner. Yok mu benden bir şey isteyen? Ona vereyim. Yok mu benden mağfiret dileyen? Onu affedeyim. Ta bu seher vaktine kadar ne yapar? Devam eder diyor. Bu da gösteriyor ki sürekli tövbe istiğfar etme, sürekli Allah'a yönelme, ondan isteme bizden isteniyor. Aleyhissalatü Vesselam'ın da dediği gibi İmam Ebu Davud naklediyor. Muhakkak ki benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki ben de en az günde 100 kere Rabbim'den tövbe istiğfar dilerim diyor. Bu da bizim sürekli bununla murakabe içinde olmamız gerektiğini gösteriyor. Onun dışında Cibril hadisini hatırlayacak olursan iman, İslam'dan sonra neyi diyor? İhsan ne? Bunlar hep bizim cevval olmamızın getirdiği şeyler. Hareketli olmamızı. Veyahut İbn-i Ömer'den geliyor yanlış hatırlamıyorsam Müslüm'ün Kitab-ı Salat'ta. Bizim zamanımızda diyor bir insan diyor hasta bile olsa iki kişinin diyor arasında omuzlarından ellerini tutarak ayakları sürünerek mescide gelirdi. Ne için? Münafık demesinler diye diyor. Eğer böyle bir murakabe ise çok güzel bir şey. Ama bunun dışında sırf kuru kendi kendini böyle yargılayan tipindeyse o insanı evhama vesveseye kadar götürür ki abdestim var mı yok mu, karnım guruldadı mı gurulmadı mı, elimi şuraya değdim mi değmedim mi, namazda şunu okudum mu okumadım mı artık devam eder gider. Allah hayırdan ayırmasın bizi. Estağfurullah. Cemaatten bahsi açtınız da bu Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın tehdidi var. Meclise gitmeyenler hakkında. Evet. Ama maalesef biz en büyük şeylerimizden en büyük kusurlardan birisi. Terk edilmiş cemaatten. Evet, yani gerçekten yani terk edilmeyecek. Ortamda biraz zorlanıyoruz. Bu konuda da öyle bir fetvalara gidenler vardır ki mesela cemaatle namaz kılmayanların namazın olmadığına dair fetva verenler de çıkmış. Hatta cemaatle namaz kılmak farzdır hükmünde diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birinin diyor 40 sabah namazını cemaatle kıldığını görürseniz ona diyor müminliğini şehadet edebilirsiniz diyor. Bunlar basit sözler değil. Çünkü kim diyor 40 sabah namazı cemaatle kılarsa nifaktan eser kalmaz diyor. Bunlar emredilen ve yapılması gereken şeyler. Ve cemaat sadece evdeki cemaat değil. Cemaat derken oradaki cemaat. Çünkü kadınları da mescitten engellemeyin diye. Ha ben kadınımı çocuklarımı dizer, burada cemaat olurum. Bunu diyemez. Kadınları da mescitten engelleyemiyorsun. Mescitte sorunlar tabi olur. İnanan, samimi insanlar mescidi terk ederse, bizim Ankara'da bir şey vardı, kıldırka şey imamlardan. Bu diyor ki, hocam diyor, biz diyor, imam hatibi bitirdik diyor. İş bulamadık. İşte bulamayınca diyor, gece kulüplerinde sakit yapıyordum diyor. Onlardan kalan parayı. Babam diyor, gitmiş diyor. Benim adıma diyor, yazmış, çizmiş. Benim Seydişehir'in bilmem ne köyüne tayinim çıktı diyor. Sabaha kadar diyor, koç gibi inna atanayı talim ederdim, sabah namazında yine şaşırırdım diyor. Sonra diyor, cemaat yoktu diyor, üç tane hafız vardı, ihtiyar diyor. Allah razı olsun diyor. Onlar bana diyor, Kur'an öğrettiler diyor. Böyle adam şuurlanmış gitmiş yani. Düşün yani. Şimdi sen o camiye gitmezsen, ben o camiye gitmezsem, o gariban sırf meslek için bunu yaparsa, o da kendini geliştiremez. Veyahut oraya gelen insanlar da bir şey görmez. Yani düşün şimdi, biz neredeydik? Yeni Karamürsel'de miydik? Cuma'ya girdik. Ayrı ayrı duruyoruz, bir arkadaş daha vardı. O da gibi bir yere hep çocuklar girmiş. Bizim arkadaş da onların yanına duruyor. O el kaldırdıkça çocuklar da kaldırıyor. Şöyle ayaklarınızı bir birleştirin bakayım. İşte onlara bir namaz kılmayı hafif bir talim ettiriyor Cuma'da. Biz dışarıya çıkıyoruz.